tom, jak jsi byl tenhle týden statečný. Vážně? Teda kdokoliv jiný na tvém místě by se zhroutil. Donatý včera u oběda tak plakala, že si natáhla sval v obličeji. Musela do nemocnice. Ale není do napí letos nová, vždyť Konora ani neznala. A proto plakala, protože už nikdy nebude mít možnost toho poznat. Konor školu opravdu stmeluje, je to fakt neuvěřitelné. Lidi, se kterými jsem nikdy předtím nemluvila, se mnou teď chtějí mluvit, protože vědí, jak moc pro mě Konor znamenal. Je to velmi inspirativní. Vlastně jsem o něm založila blog, takovou vzpomínkovou stránku. Ty se s Konorem taky kamarádila? Byli jsme známi. Ale blízcí, známý. Můžu ti něco říct? Vždycky jsem nějak tušila, že jste přátelé. Dobře jste to skrývali, ale nevím, prostě jsem to tak nějak poznala. S kým si píšeš? Jen s Jaredem, byl to jenom Jared. Zdá se, že s Jaredem teď trávíte víc času, že? Vždycky jsem říkala, že je to skvělý kamarád pro tebe. Ano, opravdu skvělý. Děláš mě rád. Se na tebe prýpíšná, že jsi vylezl z ulity. Děkuju. Jen tak dál, chlape. Tak jo. Musím utíkat, ale na stole jsem nechala penízky, můžeš si dneska objednat, na co budeš mít chuť. Tak pa. Ale já jsem myslel, že si dneska spolu dáme tacos, že probereme ty eseje. Počkej, to je dne. Ne, je to naše úterý. Pane Bože, zlatičko moje. To je v pohodě. Ne, já se to tím zapomněla. Ne, počkej. Víš co, podívej se na ty otázky k esejům beze mě. A jestli budeš mít nějaký nápad, tak mi můžeš poslat mail. A jestli mě něco napadne, tak já ti zase můžu odepsat. Co říkáš, to bude stejně lepší, ne? Jo. No, aspoň na to budeš mít klid. Jasně. A dost času. Rozumím. No a na tako si zajdeme. Jistě, nebo jindy. Třeba zrovna zítra večer. No? Jasně, to by šlo. Co zítra večer? Zítra nemůžu, mám. Něco mám. Sakra, pozdě. Měla bys... Ne, tohle to musíme dořešit. Je to v pohodě, mám. Ebne! Udělám si večeři sám. Večeře bude hotová za 10 minut, Ebne. Doufám, že máš hlad.